فبأي آلاء ربك تتمارى. تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ هذا نذير من النذر الأولى. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. أزفت الآزفة. آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی. ليس لها من دون الله كاشفة. اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا. أفمن هذا الحديث تعجبون. اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحكون ولا تبكون. اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. وأنتم سامدون. اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو. فاسجدوا لله واعبدوا. تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو.